edukacji medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się z apelem o pomoc w odbudowie katedry Notre Dame. Wszystkie 28 ofiar śmiertelnych w wypadku autokaru na portugalskiej Maderze to obywatele Niemiec. Polscy europosłowie są podzieleni w ocenie przepisów zakazujących sprzedaży produktów podwójnej jakości w Unii Europejskiej. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił się z apelem do wszystkich Polaków o pomoc materialną w odbudowie katedry Notre Dame w Paryżu. Wsparcie ma zostać przekazane za pośrednictwem akcji SMS-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Zbiórka pomogłaby w tych pracach, które będą do przeprowadzenia w samej katedrze paryskiej. Myślę, że jakiekolwiek byłyby te składki ważne, żeby one były i żeby świadczyły o tym, że jesteśmy blisko tego kościoła, który tak mocno został uderzony w postaci pożaru. Prezes Andrzej Rogojski zapowiedział, że Polskie Radio przyłącza się do apelu. To jest piękny apel do wszystkich Polaków i tych wierzących, dla których to jest strata i ból podwójny, bo dotyczący kwestii utraty tego, co jest niezwykle cenne, czyli łączności z miejscem poświęconym kultowi, ale też apel do tych, dla których katedra Notre Dame jest czymś wyjątkowym w znaczeniu kulturowym. Więc Polskie Radio z oczywistych względów musiało się włączyć w tę akcję. Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska oraz wysyłając SMS-y na numer 72052 o treści odbudowa. Wszystkie 28 ofiar śmiertelnych w wypadku autokaru na portugalskiej Maderze to obywatele Niemiec. Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Przyczyną tragedii prawdopodobnie była awaria układu hamulcowego. Polscy europosłowie są podzieleni w ocenie przepisów zakazujących sprzedaży produktów podwójnej jakości w Unii Europejskiej. Europarlament przyjął dziś przepisy w tej sprawie. Przepisami zagłosowali europosłowie PiSu. Część deputowanych z PO i PSL również była za, a część przeciw. Przepisy zostały przyjęte w reakcji na apele wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które alarmowały, że na ich terenie sprzedawana jest żywność gorszej jakości. Uznano, że sprzedaż żywności podwójnej jakości to dyskryminacja konsumentów i niedozwolona, nieuczciwa praktyka handlowa i firmy powinny albo ujednolicić skład produktów, albo zmienić ich nazwę w zależności od miejsca sprzedaży w Unii. Zadowolona z przyjęcia przepisów była europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Musi być ten sam skład, to samo opakowanie, ta sama zawartość w każdym miejscu w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy wpisano do dokumentu unijnego, że to jest nieuprawniona praktyka i to jest naganna. Przeciwko głosowała europosłanka Róża Thun, bo jak tłumaczyła, dyrektywa została złagodzona. W uzasadnionych sytuacjach pozwala na pakowanie produktów różnych w taki sam sposób. Mówi o tym, że nie jeżeli towar się różni, opakowanie takie samo jest zakazane, ale jeżeli różni się w sposób istotny. Za 2 lata nastąpi przegląd przepisów, czy uzgodnione rozwiązania są wdrażane i sprawdzają się w praktyce. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Promocja polskich owoców jagodowych, truskawek, malin oraz borówek jest celem kampanii społecznej Czas na Polskie Super Owoce. Projekt, który jest wspólnym przedsięwzięciem organizacji branżowych i grup producenckich, obiecał wspierać minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jak wynika z badań, Polacy jedzą o 40% mniej owoców niż średnio pozostali mieszkańcy Unii Europejskiej. A przecież oparta na nich dieta to część zdrowego stylu życia, przekonuje odpowiedzialny za kampanię Maciej Dolata. Średnia unijna 28 krajów na poziomie 100 kg rocznie. Liderzy podchodzą pod 200, my w okolicach 50. Zdaniem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego w kampanii powinno się położyć nacisk na patriotyzm konsumencki. Kupuj produkty, które sprawiają, że tu są podatki, tu są miejsca pracy, to są środki, które może trafią do twojej siostry czy brata pracującego na wsi, prowadzącego gospodarstwa. To są te skojarzenia, które powinien każdy, idąc do sklepu, brać pod uwagę. Kulminacyjnym punktem kampanii będzie 1 lipca, ustanowiony Międzynarodowym Dniem Owoców. Anna Orzeł, Polskie Radio. W trójkowym studiu Jan Kałucki, Czas na Sport. I już wszystko wiadomo. W półfinale Ligi Mistrzów obok Ajaxu Amsterdam i FC Barcelony zagrają ekipy Liverpoolu i Tottenhamu. Liverpool wygrał na wyjeździe z Porto 4-1, a Tottenham wprawdzie przegrał z Manchesterem City 3-4, ale dzięki zwycięstwu w pierwszym meczu 1-0 to Londyńczycy uzyskali awans do najlepszej czwórki. Zdaniem komentatorów spotkanie na City of Manchester Stadium było szalone, dramatyczne, zwariowane i generalnie trudno je streścić jednym zdaniem. W czwartej minucie gola dla mistrzów Anglii strzelił Raheem Sterling, ale trzy minuty później wyrównał Son. W dziesiątej minucie Koreańczyk podwyższył na 2-1, ale 60 sekund później do remisu doprowadził Bernardo Silva. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3-2 dla City, bo w 21 minucie bramkę zdobył ponownie Sterling. 5 goli w 21 minut. To od dziś rekord Ligi Mistrzów. W drugiej połowie nie oglądaliśmy już tylu bramek. W 59 minucie gola strzelił Sergio Aguero i kiedy kibice byli przekonani, że do półfinału awansuje City, bramkę na 3-4 zdobył Fernando Llorente. W doliczonym czasie gry gola dla gospodarzy strzelił jeszcze Aguero, ale sędzia bramki nie uznał. Argentyńczyk był na pozycji spalonej. Kapitalne widowisko, świetna reklama piłki nożnej. W kolejnych meczach Liverpool zagra z FC Barceloną, a Tottenham z Ajaxem Amsterdam. Pierwsze starcie odbędą się na przełomie kwietnia i maja. Niemniejsze emocje były dziś też w Zawierciu. Siatkarze Warty mogli awansować do finału plus ligi, grali sfaworyzowaną Zaksą Kędzierzyn-Koźle, wygrywali w setach 2-0, ale ostatecznie przegrali 2-3. Jednym z bohaterów wieczoru był przyjmujący Zaksy Rafał Szymura, który pojawił się na boisku w trzecim secie i pomógł swojej drużynie odmienić losy spotkania. Byliśmy naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, ale wszystko to, co dzisiaj wydarzyło, to rodziło się w bólach, bo naprawdę wygraliśmy w tamtym meczu bardzo słabo. W tych pierwszych dwóch setach bardzo dobra jakość zagrywki tutaj chłopaków z Zawiercia i my mieliśmy bardzo ogromny w sumie problem w tym elemencie, z czego mieliśmy highbola i oni nas tak czytali, że wszystkie piłki, które mieliśmy, albo zahaczały o blok, albo oni nas blokowali. Także myślę, że tu brawa dla Zawiercia za tą zagrywkę. Cała drużyna grała w tym trzecim secie już w sumie naszą najlepszą grę. Było widać, że walczymy, że chcemy doprowadzić do trzeciego pojedynku w Kędzierzynie i nam się udało. W rywalizacji do dwóch zwycięstw jest remis 1-1. Decydujące starcie odbędzie się za tydzień w Kędzierzynie-Koźlu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie w całej Polsce, 11 stopni w Zakopanem, 14 w Gdańsku, 15 w Przemyślu, 17 w Suwałkach, Lublinie, Łodzi i Katowicach, 19 we Wrocławiu i Warszawie, 20 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy bardzo. W 7,5 minuty po 23 zapraszam na program Trzy Wymiary Gitary. I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. Every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They called me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Dziś Trzy Wymiary Gitary zaczynamy od razu od rozmowy, a w studiu Agata Kaczyska. Dobry wieczór, Agata. Dobry wieczór. Szkoda trochę, że wczoraj nie udało nam się spotkać, ale wczoraj dzień wyjątkowy, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie w związku z tym, co wydarzyło się w Paryżu. No ale dobrze, że jesteśmy teraz w Trzech Wymiarach Gitary i od razu wracam do naszej ostatniej rozmowy, bo ostatnią rozmowę chyba kończyliśmy tym, że zapowiadaliśmy twoją debiutancką płytę. Mogło tak być. I powiedziałaś, że na razie jesteś na etapie kompletowania zespołu. Mhm. A teraz ten zespół jest już skompletowany. I chciałbym, żebyśmy od panów, którzy w twoim zespole grają, zaczęli. Kto to? Tak, znalazłam fantastycznych muzyków. Jest to gitarzysta Tomasz Gutka i basista Wojtek Stanisz. I są to ludzie zupełnie dla mnie odpowiedni, bo czujemy się fantastycznie i na próbach, i na koncertach, i towarzysko, więc jakby mają cały pakiet rzeczy, których ja potrzebuję. To jest bardzo ważne, żeby ta załoga, która wspólnie występuje na scenie, czy nagrywa płyty, jeszcze oprócz tego lubiła się na co dzień. Tak, to jest naprawdę kluczowe. Nowa płyta debiutancka. Powiedz... Jakie utwory na tej płycie się znalazły? Czy te dwa, które my tak często prezentujemy w trójce, myślę, Prince Harry i Full też, czy nie? Nie ma Księcia Harry'ego, ale jest Full. I Full jest właśnie takim singlem promującym tę płytę. A do Księcia Harry'ego będziemy wracać po prostu na koncertach, bo też już ma swoją nową aranżację. Brzmi to troszkę inaczej, ale stwierdziłam, że to nie jest piosenka, którą chciałabym mieć na tej debiutanckiej płycie. Wolę, żeby to był taki krok do tyłu i bardziej taki rarytas koncertowy. Dobrze. To pozostańmy na chwilę przy koncertach, bo miałem okazję obserwować koncert w warszawskim klubie. No i oprócz tego, że pewnie pojawiło się na tym koncercie wielu znajomych, to doszedłem do takiego wniosku, że twoje koncerty gromadzą coraz większą publiczność. Tak, a poza tym mamy w całym kraju swoich korespondentów, słuchaczy trójki i wiem, że na tej trasie koncertowej, na której byłaś, w wielu klubach w Polsce też były tłumy. Tak, to jest dosyć niesamowite, bo zawsze jak wiem, że będzie koncert, to jakoś tak się nie spodziewam, że przyjdzie mega dużo osób. Jak wcześniej przynajmniej tak to wyglądało, że jak przychodziło tak 20-30 osób, to już sobie myślałam, wow, ktoś wie, kim jestem, ktoś chce posłuchać mojej muzyki. A właśnie ten ostatni koncert w Warszawie bardzo, bardzo był dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo naprawdę było bardzo dużo osób i to było onieśmielające, ale z drugiej strony też bardzo ekscytujące dla mnie. Przyjemnie, to powiedz jeszcze tak. Teraz po tej płycie pewnie jeszcze masz w planie koncerty takie, które będą tę płytę pokazywać. No w najbliższym czasie mam koncert na Spring Breaku, na takiej nowej scenie w Starym Browarze. A później w maju jadę do Niemiec na taką krótką trasę. No i teraz właśnie moja menadżerka szykuje kolejne etapy, czyli pewnie jesienną trasę też klubową. W Niemczech wydaje mi się, że twoja muzyka i twoja osoba bardzo się będzie podobała. No i to tyle. Ja myślę, że nie będziemy udawać, że teraz przenosimy się na żywo do studia Agnieszki Osieckiej, bo wczoraj, ale to właściwie na żywo, bo to zostało zarejestrowane w tym studiu od pierwszego razu. No i za chwilę ze studia Agnieszki Osieckiej

call a ragged man, I call somebody just to take all the blame. I put you on a leash, I put you on a leash, how glorious that would be. I'm just a humble man, I'm just a loving man, horrified by shame. Gonna make you believe, gonna make you believe that surely I'm the only one. And the envy is my sin, envy is my sin. Tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. How come you're avoiding me? How come you refuse to see that baby you were made for me? I come from one to three, I come from one to three, the way the monster in me. In the end, the is my. Tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. Były dwa utwory, które Agata Karczewska wykonała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ku mojej wielkiej radości, a i państwa, bo otrzymuję pierwsze listy i otrzymałem takie polecenie od pana Pawła, aby przesłać pozdrowienia do pani Agaty, bo jak napisał pan Paweł, cytuję, jest świetne. Wczoraj się to wszystko odbyło. Przemek Nowak, nasz wspaniały Przemek Nowak, zarejestrował to wszystko. No i mówię państwu, było tak, że oni przyszli po prostu, jak mówią w żargonie, rozłożyli graty, podłączyli gitary i zaczęli grać. I tyle. Ale to znaczy, że mają muzykę we krwi. Jak państwo słyszeli w tej wstępnej rozmowie z Agatą, utwór pod tytułem Prince Harry nie znalazł się na tej nowej debiutanckiej płycie Agaty. I jak powiedziała, zostawili go sobie na specjalne okazje. No i taka specjalna okazja wczoraj i dla nich, i dla nas była i w związku z tym teraz niejako na bis jeszcze ze studia Agnieszki Osieckiej. I've heard Prince Harry is cool guy to be around, as long as you don't call him Royal Highness. God save the king, you said. It's not easy to impress. bless the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. Common pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. I guess it's waiting, he's knocking at my door. Don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. Even the goddess stopped their screaming after losing 3-2-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Oh, Joey's drummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Come and pay my wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. Cursing at us. Come the payment wants me dead. And even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Dla mnie jest genialna. Genialny głos i życzę Agacie wszystkiego najlepszego, wielu sukcesów, wspaniałych koncertów, cudownej publiczności. No i wielu jeszcze takich pięknych, gitarowych, oszczędnych płyt ze wspaniałym głosem. Wczoraj, kiedy ćwiczyła jeszcze w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pomyślałem sobie, że ona wyrwana w środku nocy tego księcia Harego zaśpiewałaby tak samo cudownie. I wiem, co się teraz dzieje w domu Agaty, jeśli słucha tego programu, pewnie mówi, no bez przesady. Dobrze, to już nie będę przesadzał. Dziękuję za wczorajsze spotkanie i dziś w programie Trzy Wymiary Gitary. To była Agata Karczewska po wydaniu swojej debiutanckiej płyty, którą nie od dziś Państwu polecam. No i jeszcze mam mnóstwo listów do Agaty, które dotarły w trakcie tego krótkiego koncertu zarejestrowanego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas. Tam się świetnie gra, tam świetnie słychać i są takie sugestie Państwa, żeby zorganizować koncert Agaty z publicznością. Powiem Państwu tak, jak Państwo wiedzą, to nie ode mnie zależy. Ale szepnę słowo tu i tam i być może się uda. Nie od razu, ale też bym chciał, żeby studio wypełniło się publicznością i żebyśmy wspólnie przeżyli ten koncert i mogli ją wspólnie oklaskiwać. No a teraz przechodzę do drugiej części naszego spotkania. Mianowicie części, która będzie przynajmniej teraz przez krótko poświęcona słuchaczom, którzy zameldowali swoją obecność już przed programem dzisiaj. I są to różne zakątki i naszego kraju, i Europy. Obiecała, że będzie słuchała dziś Kasia, która przebywa w Nicei. Wiem, że słucha nas Berit Andersen, która mieszka w Arendal. To jest miejscowość w Norwegii. Berit słucha nas z Bartkiem. Dostałem od nich nawet piękne zdjęcia, naprawdę cudowne zdjęcia, choć na tych zdjęciach jeszcze dużo śniegu i wydaje się, że ona poprzez taką swoją niebieską poświatę sugerują, że jest tam jednak chłód. Zatem Berit i Bartka zapraszamy szybciutko do Polski, bo w Polsce kwitną kwiatki, a na drzewach listki takie młode. A, no i jeszcze pozdrowienia krajowe, pozdrowienia dla Magdy i Piotra, który anonsował swoją obecność, ponieważ koniecznie chciał usłyszeć, jak śpiewa Agata. No to jeśli Piotr i Magda są z nami, pozdrowienia i zostańcie z bluesem. A my sięgamy po, bo Gdynia, przypomniało mi się, że w Gdyni przecież 24 lipca w hali Gdynia Arena wystąpi jedna z naszych ukochanych wokalistek, która nazywa się Beth Hart. No i oczywiście z tego koncertu nie ma jeszcze żadnych dźwięków, ale sięgnąłem po ten koncert, który wiele razy nam się już sprawdził. To był koncert, który odbył się w Hollywood Bowl w Los Angeles. Koncert zorganizował Jeff Beck i wystąpiła tam Beth Hart. On zresztą za chwilę o tym powie. Thank you. I'm so proud also to have the amazing Beth Hart. Please give it up. Thinking about how you are. please don't go. And oh babe, and oh babe, oh baby, I'd rather be a blind girl. Bad Heart na koncercie w Hollywood Bowl, który zorganizował Jeff Beck. A tu tymczasem list. Dobry wieczór, będziemy w Gdyni na koncercie lipcowym. Już grzeją nas emocje Ewa i Witold z Radomia. Bardzo miło, dziękuję za korespondencję i do zobaczenia. W Gdyni 24 lipca wystąpi Bad Heart. Nie wiem kompletnie, z jakim repertuarem Bad spotkamy się podczas tego koncertu i na razie zachęcając Państwa do wspólnego oklaskiwania BF w ramach tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival. Prezentuję te utwory, które kocham najbardziej. Był Jeff Beck, no to teraz na gitarze Beth będzie towarzyszył Slash. It's gonna be a dark cold December. We're shaking lilies in the yard, and your sweet face I will remember, and how I'm gonna miss your stubborn heart. So forgive me for my weakness, my faith is a little stone. The angels cried on a Friday, the day that God walked you home. So goodbye, sister, hell. It hurts to laugh here without you. The peace inside of us is gone. And mama tries to smile too. You never seen that woman try so hard. So Jeśli to wykona w Gdyni, to znowu będę miał podczas koncertu mokre oczy. Trochę mi jest zawsze głupio, że wzruszają mnie niektóre takie piękne utwory, a szczególnie kiedy to się dzieje w tak zwanej przestrzeni publicznej, ale jestem trochę usprawiedliwiony, bo ostatnio na koncercie Paula McCartneya zauważyłem, że zupełnie nieznana mi pani obok też podczas jednej z piosenek zaszkliły jej się oczy. W związku z tym nie jest to tylko moja jakaś taka dziwaczna przypadłość. Bad Heart, Sister Heroine, na gitarze grał Slash. No i spotykamy się 24 na Ladies Jazz Festival, Gdynia Arena, i tam wystąpi Bad Heart. Właściwie mówię to już nie po raz pierwszy do Państwa, ciągle mi w to jakoś trudno uwierzyć, ale tak na pewno będzie i Państwo na ten koncert też się wybierają i pewnie w tej dużej, pięknej hali w Gdyni będzie bardzo wielu słuchaczy Trójki. I a propos słuchaczy Trójki, to jeszcze teraz dobra informacja, którą słuchacze Trójki, jestem przekonany, że już znają, bo już pewnie Jan ujawnił tę informację. Mianowicie myślę o Suwałki Blues Festival. To jest świetna wiadomość. Kenny Wayne Shepherd w tym roku. Kenny Wayne Shepherd, nowe nagranie zatytułowane Woman Like You. 12 lipca Suwałki Blues Festival. Spotkanie właśnie z tym muzykiem. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze go nie widział na koncercie, koniecznie trzeba to zrobić, bo na koncertach jest fenomenalny. Kenny Wayne Shepherd. Tak się bardzo ucieszyłem, kiedy się dowiedziałem, że będzie w tym roku w Polsce. A teraz o innym muzyku. Gra na harmonijce ustnej i na gitarze i jego nazwisko powinno być Państwu znane. Jestem pewien, że jest znane, bo niejednokrotnie w trzech wymiarach gitary mówiliśmy o nim. Arbuckle. Tak, kojarzą Państwo zapewne taki duet współpracujący Morland Arbuckle. Oni nagrali w sumie 7 albumów i zagrali dziesiątki koncertów na całym świecie. W 2017 roku uznali, że pora zakończyć działalność, ale Dustin Arbuckle powiedział, że sam nie rezygnuje i stworzył nowy zespół. Teraz występuje pod takim szyldem Dustin Arbuckle i The Damnation. I mówię o tym wszystkim dlatego, że już niebawem zobaczymy ich w Polsce, dlatego że oni ruszają w europejską trasę koncertową. Ale jeśli chodzi o trasę koncertową, to o tym za chwilę. Najpierw posłuchajmy, jak Dustin Arbuckle and The Damnations radzą sobie na płycie, małej płycie, którą przysłali do programu trzeciego. Dustin Arbuckle and the Damnation. Na razie to jest tak zwana epka, czyli mała płyta. Na tej płycie 5 utworów i to jest debiutancki mały album tej formacji, którą Dustin wymyślił i pewnie kiedy będą w Polsce, będzie można także nabyć tę płytę. Poza tym przywiozą płytę pełną, to płyta koncertowa. Trasa koncertowa Dustina rozpoczyna się już niebawem, bo 26 kwietnia w Wiedniu. Przez chwilę będą w Austrii, potem przeskakują do Czech, potem będą jeszcze na Słowacji, a w Polsce, bo to nas najbardziej interesuje, pierwszy koncert 5 maja w Gdyni. 6 maja przenoszą się do Elbląga, potem będą w Olsztynie 7, 8 w Warszawie. 9 na ten koncert chciałbym Państwu zwrócić szczególną uwagę, będą w Chorzowie. A to, o czym chcę powiedzieć, to to, że transmisja tego koncertu w audycji Jana Chojnackiego Bierzy Odcień Bluesa w programie Trzecim Polskiego Radia. Z Chorzowa wyjeżdżają do Ołomuńca i znowu wracają do Polski, bo będą 11 w Wałbrzychu, 12 w Głogowie, 14 w Łodzi, 15 w Poznaniu, 16 w Szczecinie i 17 kończy się ta trasa koncertowa po Polsce w Gorzowie Wielkopolskim. Tych utworów niedużo, bo tylko 5 na tej debiutanckiej płycie, ale chciałbym skorzystać z tego, że Dustin wysłał na myśliwiecką płytę i zaprezentować jeszcze jeden utwór, który spodobał mi się bardzo, a myślę, że pora jest odpowiednia, by go zaprezentować. Moonlight on the Mountain. My sight is moonlight on the mountain so high. I want it in the valley down below. I want it in the valley down below. They want to hang me on the moor for a murder I did not perform. I'm running from the valley down below. Moonlight on the mountain so high. Moonlight on the mountain so high. I'm running for my life tonight, and all that's left to guide my sight is moonlight on the mountain so high. Pochodzą z Kansas w Stanach Zjednoczonych, Dustin Arbuckle and the Damnations. na koncertach w Polsce. Jeszcze będę Państwu o tych koncertach i trasie koncertowej przypominał, a kto wie, być może będziemy mieli także dla Państwa na niektóre z tych koncertów zaproszenia. Na dziś to wszystko. Dziękujemy Państwu. Bardzo szkoda, że tak krótko. No i na zakończenie Clapton, bo bez Claptona audycja nie zaliczona. To były trzy wymiary gitary. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.